श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 66वें श्लोक के द्वारा उक्त अर्थ का दृढ़ीकरण करने के लिए भाष्यकार भगवान ने एक विचार प्रारंभ किया। मोक्ष का साधन श्रीमद् भगवद गीता के दृष्टि में केवल ज्ञान है या केवल कर्म है अथवा ज्ञान कर्म समुच्चय है इत्याकारक संशय को उपस्थापित करके निर्णय बताया गया कि केवल ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, केवल कर्म या ज्ञान कर्म समुच्चय को गीता मोक्ष के साधन के रूप में नहीं बताती। केवल कर्म को ज्ञान का साधन बताती है, प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा वो ज्ञान का साधन है, ज्ञान के फलभूत मोक्ष का साधन नहीं। और यहाँ सम समुच्चय नहीं क्रम समुच्चय है। जब तक चित्त शुद्धि का हेतुभूत कर्म नहीं करते तब तक नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य नहीं होता, तो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी नहीं बनता। इसलिए चित्त शुद्धि द्वारा नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य पर्यवसायी जो कर्मनिष्ठा उसे माना जाता है प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा ज्ञान निष्ठा का अधिकार संपादिका। और कर्मनिष्ठा से ज्ञान निष्ठा का अधिकार जब प्राप्त होता है चित्त शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य द्वारा, तब जो ज्ञान के अंतरंग साधन विचारणा तनुमानसा शब्दित श्रवण मनन निरिध्यासन को अपनाता है तो ज्ञान होता है। यह क्रम गीता बताती है, सम समुच्चय ज्ञान और कर्म का नहीं क्रम समुच्चय है। इसलिए कर्म की भी कर्तव्यता का प्रतिपादन गीता ने किया है, लेकिन जो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी नहीं बना उसे, जो योग आरुरुक्षु है योगारूढ़ नहीं है, उसे योगारूढ़त्व का साधन के रूप में कर्मनिष्ठा गीता बताती है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते से। और उसी श्लोक के उत्तरार्ध में जो योगारूढ़ हो जाता है का अर्थ है ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त करता है, तो उसे ज्ञान के अंतरंग साधन का अनुष्ठान में बाधक बनने वाले जो बाह्य साधन रूप कर्म है उनका त्याग रूप श्रम ही अपनाने के लिए गीता कहती है। योगारूढ़स्य तस्यैव श्रमः कारणम् उच्यते से। और पूर्व में उपपादित जो अर्थ है उसी का उपसंहार श्लोक में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यह वाक्य अकेला ज्ञान ही मोक्ष का संपादक है ये बता रहा है। सर्व धर्म शब्दित सर्व कर्म परित्याग पूर्वक मामेकम शरणम व्रजसे बताया गया जो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का बोध साक्षात्कार उससे मोक्ष होता है। का मतलब केवल ज्ञान ही मोक्ष का साधन है यह श्रुति बता रही है। मोक्ष के प्रति कर्म की सहयोगिता ज्ञान को नहीं है, न तो दोनों समप्रधान रूप से मोक्ष के संपादक हैं, न तो कर्म गौण तथा ज्ञान प्रधान मन करके मोक्ष का संपादक है, न केवल कर्म मोक्ष का संपादक है, अपितु अकेला ज्ञान मोक्ष का संपादक है। यह जो सिद्धांत है इसे सुदृढ़ करने के लिए ये कहा गया था कि तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि श्रुतियाँ ज्ञान मात्र को मोक्ष का साधन बता रही है। ज्ञान से अतिरिक्त साधनांतर में मोक्ष के साधनत्व का निषेध कर रही है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि श्रुतियाँ और स्मृति भी इसलिए निश्चित हुआ कि ज्ञान से ही मोक्ष होता है और ज्ञान जो मोक्ष का संपादक बनता है वह संसार प्रापक हेतुओं का निवर्तक बनकर के संसार है जन्म मरणादि उसके प्रापक हैं अविद्या काम कर्म उनका निवर्तक है ज्ञान। अभुक्त कर्मों का जो असंख्य संचितगत कर्म है क्रियमान कर्म है उन सब का क्रियमान कर्म का अलेप और संचित कर्म का विनाश एक साथ करने का सामर्थ्य मात्र ज्ञान में है और बिना ज्ञान के जन्म मरण के हेतुभूत तो कर्म का उच्छेद नहीं होता ये नान्य पंथा विद्यते अयना ये श्रुति कह रही है। ज्ञान ही अकेला कर्म का निवर्तक है संपूर्ण कर्म का। जो अभुक्त पूर्वकृत कर्म है उनका बिना फल भुगवाए नाश ज्ञान से होता है और ज्ञान प्रारब्ध भोगते हुए ज्ञानोत्तरकालीन जो क्रियमान कर्म है उनका अलेप भी ज्ञान से होता है। इसलिए कर्म रूपी निमित्त जो जन्म का है उसका सर्वथा उच्छेद ज्ञान को छोड़ करके और किसी साधन से होता नहीं है। इसलिए संसार की निवृत्ति मात्र ज्ञान ही करा सकता है और संसार के अविद्या काम कर्म रूपी हेतु का उच्छेदक बन करके माना जाता है नित्य मोक्ष का वह संपादक हो गया अभिव्यंजक हो गया। अब ज्ञान के बिना भी संचित का क्षय मानने वाले जो मीमांसक थे कि संचित जो पाप है उसका फल है ये नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय होने वाला आयासात्मक दुख, उस दुख के अनुभव से संचित गत दुरित निवृत्त होता है। नित्य कर्म का अनुष्ठान ही एक प्रकार से संचित गत दुरित का फल है। ये जो पूर्व पक्षी का मानना था उसका अनुवाद करके भाष्कर भगवान निराकरण कर रहे हैं। ये तू आहु इत्यादि से पहले अनुवाद करते हैं, उस अनुवाद को देखिए। ये तू आहु नित्यानि कर्माणि दुख रूपत्वात् पूर्वकृत दुरित कर्मणां फलम् एव न तु तेषां स्वरूप व्यतिरेकेन अन्यत् फलम् अस्ति अश्रुतत्वात्। तो ये कहते हैं कि ये आहु तू शब्द है पूर्व पक्ष में सिद्धांत का वैलक्षण्य द्योतक। सिद्धांत तो है ज्ञान से ही समस्त कर्मों का क्षय होता है, बिना ज्ञान के कर्म का फलोपभोग किए बिना उच्छेद नहीं होता। ये सिद्धांत है और इस सिद्धांत का वैलक्षण्य पूर्व पक्ष में तू शब्द बता रहा है। बिना ज्ञान के ही संचित दुरित का क्षय मान रहे हैं और वो कैसे मान रहा है, तो नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय होने वाला जो आयास रूप दुख वह मान रहे हैं संचित गत पाप कर्म का फल और उससे हो रहा है उस पाप का क्षय। ये जो पूर्व पक्षी का मानना है कहता है ऐसा जो कहते हैं कि नित्यानि कर्माणि दुख रूपत्वात्, नित्य कर्म दुख रूप है, इसलिए वे सुख और दुख ही तो कर्म का फल है, तो दुरित कर्म का फल होता है दुख, नित्य कर्म दुखात्मक है, तो दुखात्मक होने से वह दुरित का फल होगा। तो कौन से दुरित का फल उसे माना जाए नित्य कर्म को, तो पूर्व पक्षी कहते हैं ये जो पूर्वकृत दुरित है, तो पूर्वकृत दुरित यानी संचित गत पाप और उस संचित गत पाप का फल है आपका ये नित्य कर्म। न तो तेषां स्वरूप व्यतिरेक न अन्य फलम अस्ति। तो सिद्धांति के अनुयायी ने कहा कि नित्य कर्मों का फल माना जाए उनके स्वरूप से अलग भी, जैसे सकाम कर्म का फल होता है उनके स्वरूप से अलग स्वर्ग आदि। दर्श पूर्णमास कर्म का जो स्वरूप है उससे अलग उसका फल है स्वर्ग, ऐसे सकाम कर्म के तरह नित्य कर्म का भी जो आयासात्मक दुख ये स्वरूप है इससे अलग फल माना जाए, ऐसी शंका सिद्धांति के अनुयायी ने पूर्व पक्षी के प्रति की। इस आशंका का पूर्व पक्षी निराकरण करते हुए कह रहे हैं कि न तु तेषां स्वरूप व्यतिरेकेन अन्यत् फलम् अस्ति। तेषां यानि नित्य कर्मणां स्वरूप व्यतिरेकेन अन्यत् फलम् नास्ति। जो उनका आयास रूपी दुखात्मक स्वरूप है इस अपने स्वरूप से अलग कोई सकाम कर्म के फल के तरह अलग फल नहीं होता है, वे नहीं मानते हैं नित्य कर्म का अलग फल। नित्य कर्म के अनुष्ठान से कोई फल नहीं होता, न करने से प्रत्यवाय लगता है और करते समय कोई सुख नहीं होता, करते समय आयासात्मक दुख ही होता है, वही उनका स्वरूप है और ये दुख फल होता है पाप का। इसलिए नित्य कर्म का अनुष्ठान करते करना पड़ रहा है, यही संचित गत दुरित का फल है। जैसे किसी अपराधी को सश्रम कारावास की सजा होती है, उसे बैठे बैठे कारावास में भोजन नहीं मिलता, परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे ये मानव शरीर में आए हुए जीवों के लिए सश्रम कारावास उसके पूर्व जन्म में किए हुए दुरित रूपी अपराध के फलस्वरूप मिला है सश्रम कारावास, इसलिए उसे करना ही है। ये यहाँ पर कहते हैं कि न तु तेषां स्वरूप व्यतिरेकेन अन्यत् फलम् अस्ति अश्रुतत्वा। कहा कैसे आप कह रहे हो कि उनका अलग फल नहीं है, तो इसलिए कह रहे हैं कि विधि वाक्य में जैसे सकाम कर्म का फल सुना जाता है, दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम, इसमें स्वर्ग काम शब्द दर्श पूर्णमास रूपी कर्म का फल बता रहा है स्वर्ग, वो विधि वाक्य है। तो विधि वाक्य में ही सकाम कर्म का फल बोधक जैसे पद प्रयोग होता है, ऐसे नित्य कर्म के विधि वाक्य में नित्य कर्म का फल बताने वाला कोई पद प्रयोग नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि नित्य कर्म का स्वरूप से अतिरिक्त तो दूसरा कोई फल नहीं है। यदि होता तो नित्य कर्म के विधायक वाक्य में वह फल विशेष सुनाई देता, जैसे सकाम कर्म का फल बोधक पद होता है। इसलिए कहा अश्रुतत्वात्, तो कहा यदि विधि वाक्य में, ये दूसरी शंका सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी के प्रति करते हैं कि विधि वाक्य में नित्य कर्म का फल अश्रुत है, यदि तो अश्रुत फल होने से फिर नित्य कर्म का कोई फल ही नहीं है, तो तद विषय को कामना नहीं होगी और कर्माधिकारी का एक विशेषण होता है फलार्थित्व। तो नित्य कर्म का अपने स्वरूप से अलग कोई फल नहीं है यदि, तो उसके फल का अर्थित्व भी उसके अधिकारी में नहीं होगा जो कर्माधिकार प्रयोजक है। तो फलार्थित्व रूप कर्माधिकार का प्रयोजक न होने से कोई अधिकारी सिद्ध नहीं होगा और अधिकारी के बिना फिर कर्म का नित्य कर्म का विधान व्यर्थ हो जाएगा, अनुपपन्न हो जाएगा। इसलिए बिना निमित्त के, ये फलार्थित्व एक निमित्त है और फलार्थित्व रूप निमित्त के न होने से यहाँ नित्य कर्म का विधान अनुपपन्न होगा, असिद्ध होगा, नित्य कर्म की विधि नहीं बनेगी। इस प्रकार की शंका यदि सिद्धांती के अनुयायी पूर्व पक्षी के प्रति करते हैं तो पूर्व पक्षी इस आशंका का समाधान करते हुए ये कह रहे हैं कि जीवनादि निमित्तेच विधानात्, कहा भले ही नित्य कर्म का विधि वाक्य में कोई फलबोधक पद न हो, तो भी नित्य कर्म का विधान अनुपपन्न नहीं है, उसका निमित्त है जीवन। सश्रम कारावास का फल कोई चाहता है, वो अपराध का फल, वो स्वयं अपराध का फल है सश्रम कारावास। ऐसे नित्य कर्म जो है स्वयं पूर्व संचित गत दुरित का फल होने से, और वह अपराध का फल है दुख, इसलिए दुख न चाहने पर भी यदि अपराध किया है तो भोगना होता है। ऐसे पूर्व संचित का फल नित्य कर्म का अनुष्ठान रूप जो दुख है, उस दुख को भोगना ही है। और उस कब तक ये है, आजीवन कारावास है। पूर्व दुरित का, दुरित रूपी अपराध का, अपराध की सजा है आजीवन कारावास सश्रम। वैसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, ये जो वेद का एक नियम है, ये धारा है, ये धारा बताती है पूर्व संचित पाप का, पाप रूपी अपराध का दंड है कि जब तक जीवन है तब तक नित्य कर्म का अनुष्ठान करते रहो, इसलिए निमित्त है जीवनादि रूप, इसलिए निर्निमित्त नहीं है। तो जीवनादि निमित्ते च सती, ये सती सप्तमी है, तो जीवनादि रूप निमित्त के रहते हुए इसका विधान होने से नित्य कर्म की विधि अनुपपन्न नहीं है। इति यानी इति ये आहु, ऐसा जो पूर्व पक्षी का कथन है, यह अनुवाद हुआ निराकरण के लिए। अब अनुदित पूर्व पक्ष के मत का निराकरण किया जा रहा है न इत्यादि से। न यानी पूर्व कृत दुरित का फल दुखात्मक नित्य कर्म है, ये नहीं कहा जा सकता। ये सिद्धांती का जो न ये पद है वो पूर्व पक्ष की मान्यता का निषेधक है। इसलिए पूर्व पक्ष की ये मान्यता है कि पूर्व संचित दुरित का फल दुखात्मक नित्य कर्म है, ये जो पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है उसके साथ सिद्धांती का न जोड़ देंगे तो अर्थ निकलेगा पूर्व संचित दुरित का फल नित्य कर्मानुष्ठान नहीं है, ये न का अर्थ निकलेगा। क्यों नहीं है, तो कहते इसलिए कि अप्रवृत्ता नाम फलदान असंभवात्। एक हेतु बता कि जो पूर्वकृत कर्म है वे दो प्रकार के बन जाते हैं। पूर्व शरीर छोड़ते समय, वर्तमान शरीर से अव्यवहित पूर्व शरीर के छोड़ते समय जो पहले किए हुए जितने कर्म हैं, उन कर्मों में से जितने फलाभिमुख हो जाते हैं वे वर्तमान शरीर का प्रारब्ध बन करके माने जाते हैं प्रवृत्त फल, वो प्रवृत्त कर्म, और बाकी को संचित अप्रवृत्त फल कर्म कहा जाता है, वो संचित है। तो पूर्व शरीर छोड़ते समय जितने फलाभिमुख हुए उनसे अतिरिक्त जो कर्म हैं वे हैं संचित कर्म, उनका ही दूसरा नाम है अप्रवृत्त कर्म। और जो अप्रवृत्त कर्म है उनमें फल दान संभव नहीं है, वे अपने से अतिरिक्त जिन प्रवृत्त कर्मों का फल भोगने के लिए वर्तमान शरीर प्राप्त हुआ है, उन कर्मों से अलग जो संचितगत पाप कर्म हैं, वे इस शरीर से अपना फल नहीं भुगवा सकते, क्योंकि यह शरीर उन संचितगत दुरित का फल भोगने के लिए प्रारंभ ही नहीं हुआ। इस शरीर का प्रारंभ होता है पूर्व शरीर छोड़ते समय जितने कर्म फलाभिमुख हुए हैं उतने ही कर्म का फलानुभव करने के लिए, फलोपभोग करने के लिए। और संचितगत कर्मों का फलानुभव करने के लिए ये शरीर मिला ही नहीं है, इसलिए संचित कर्म कहो या अप्रवृत्त फल कर्म कहो, उनका इस शरीर में फल देना असंभव है। इसलिए कहा जा रहा है कि अप्रवृत्ता नाम फलदान असंभवात्, यानी अस्मिन शरीरे फलदानाय अप्रवृत्ता नाम कर्मणाम, यानी संचितानाम कर्मणाम, संचित जो कर्म है वे इसी शरीर में अपना फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं, तो ऐसे कर्म इस शरीर में अपना फल दे नहीं सकते, फलदान असंभवात्। तो इसी शरीर से जो नित्य कर्मानुष्ठान रूप दुख भोगा जा रहा है उसे कह रहे हैं असंचित अप्रवृत्त कर्मों का फल, वो नहीं हो सकता। नित्य कर्म का अनुष्ठान करते हैं और उसका कोई फल नहीं है और दुख रूप है तो दुख की अनुभूति हो रही है और ये मानेंगे कि ये संचित कर्म का फल है तो ये शास्त्र विरुद्ध होगा, युक्ति विरुद्ध होगा। तो दुख फल विशेष अनुपपत्तिश्च शात। एक तो संचित कर्म इस शरीर में फल दे नहीं सकता और दूसरा दुख फल विशेष अनुपपत्तिश्च स्यात्, ये एक अनिष्टापत्ति पूर्व पक्षी के मत में बताई जा रही है। यदि संचित गत पाप का फल केवल नित्य कर्म अनुष्ठान के समय होने वाला आयासात्मक दुख ही मानेंगे और दूसरा कोई दुख संचितगत पाप का फल नहीं है, पूर्वकृत पाप का फल मात्र एक ही है, वहां एवकार लगाया है ना, कहां पूर्व पक्ष का अनुवाद करते समय ये दुख रूप नित्यानि कर्माणि दुख रूपत्वात् पूर्वकृत दुरित कर्मणां फलम एव, यानी नित्य कर्माणि एव फलम, ऐसा एवकार उनके साथ जोड़ना। तो पूर्वकृत जो दुरित हैं पाप हैं उन सब पापों का एक ही फल है नित्य कर्म का अनुष्ठान, अनित्य कर्मानुष्ठान दुखात्मक है, इसलिए एक नित्य कर्मानुष्ठान रूपी एक ही प्रकार का दुख पहले किए हुए अनेकों प्रकार के पापों का फल मानना पड़ेगा एक ही। तो वो जो नित्य कर्म का अनुष्ठान से अतिरिक्त दुख है उन दुखों को कहा जा रहा है दुख फल विशेष शब्द से, और उनकी उपपत्ति यानी सिद्धि नहीं हो पाएगी क्योंकि दुख तो पुण्य कर्म का फल हो नहीं सकता, दुख तो पाप कर्म का ही फल है। और जीवन में रोगादि निमित्तक भी दुख देखे जाते हैं, मान अपमान आदि निमित्तक भी दुख देखे जाते हैं, तो ये सारे जो अनेकों प्रकार के संसार में दुख है उन दुखों का निमित्त ही कोई सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि सारे पापों का फल एक मान रहे हैं वो नित्य कर्म का अनुष्ठान जो मानते हैं उनके मत में। फिर जो दुख फल विशेष हैं बाकी दुख, उन दुखों की अनुपपत्ति, ये एक दोष अनिष्टापत्ति जो अनुभव में आ रहे हैं उनकी सिद्धि न हो पाना, ये एक अनिष्टापत्ति यानी अनुभव विरोध पूर्व पक्ष के मत में दोष है। इसे यहाँ पर कहा दुख फल विशेष अनुपपत्तिश्च स्यात्। इससे ये सूत्रात्मक वाक्य है सिद्धांति का, न अप्रवृत्त फला अप्रवृत्तानां फलदाना संभवात् दुख फल विशेष अनुपपत्तिश्च स्यात्। इतना वाक्य है सूत्रात्मक। इस सूत्रात्मक वाक्य की व्याख्या स्वयं भाष्यकार भगवान करते हैं। तो पहले न का अर्थ बताने के लिए, न का तो अर्थ होता है निषेध, और निषेध होता है सविषय। निषेध का विषय है न निषेध्य, तो जिसका निषेध करना है न शब्द के द्वारा उसे कहा जाएगा निषेध्य। निषेध्य है पूर्व पक्ष का मानना, पूर्व पक्ष का मत। पूर्व पक्ष का मत है जिसका अभी अनुवाद किया कि पूर्व दुरित का, पूर्व समस्त दुरित का फल मात्र नित्य कर्मों का अनुष्ठान है वो दुखात्मक होने से। ये जो पूर्व पक्ष का मानना है वो है न का विषय निषेध्य, इसलिए उसे पहले बताया जा रहा है। फिर तद असत इससे बताया जाएगा न का अर्थ। तो यत उक्तम पूर्व जन्म कृत दुरितानां कर्मणां फलम नित्य कर्मानुष्ठायास नित्य कर्मानुष्ठानायास दुःखं उच्यते इति। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा है कि पूर्व जन्म में किए हुए पापों का, पाप कर्मों का फल नित्य कर्मानुष्ठान रूप आयासात्मक दुख है, ये पूर्व में किए हुए जितने भी पाप हैं वो पापों का भी प्रकार अनेक है लेकिन फल एक है, ऐसा जो कहा, कहते हैं तद असत। तद यानी पूर्व पक्ष का मानना, और न का अर्थ कर दिया असत यानी गलत है, उचित नहीं है ये मानना, सब प्रमाण नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। तो इस प्रकार न का अर्थ तद असत कह करके अब इस तद असत रूप प्रतिज्ञा में हेतु जो बताया गया था अप्रवृतानाम फलदाना संभवात, इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। उसकी व्याख्या, न की व्याख्या हो गई। तो नहीं मरण काले फलदानाय अनंकुरीभूतस्य कर्मणः फलम अन्य कर्मारब्धे जन्मनि उपभुज्यते इति उपपत्ति। तो कहते हैं कि मरण काले फलदानाय अनंकुरीभूतस्य कर्मणः, तो मरण काल लेना वर्तमान शरीर से पूर्ववर्ती जो शरीर था उसका मरण काल, पूर्व शरीर जिस समय छोड़ा जा रहा था उस समय जो कर्म फल देने के लिए अंकुरित हुए उन्हें तो माना गया इस शरीर का प्रारब्ध, उनका फल तो वे फल देने के लिए प्रवृत्त हुए, इसलिए इस शरीर से भोगना ये सिद्ध है, उपपन्न है, इसकी सिद्धि तो हो सकती है। लेकिन पूर्व शरीर छोड़ते समय जो कर्म फल देने के लिए अंकुरित नहीं हुआ, का मतलब फलाभिमुख नहीं हुआ, इस जन्म का प्रारब्ध बन करके अभिव्यक्त नहीं हुआ पूर्व शरीर के मरण काल में, तो उसे कहा जाता है अनंकुरीभूत कर्म, वही संचित कर्म है। और वह कर्म अन्य कर्मारब्धे जन्मनि उस कर्म का फल उपभुज्यते ये नहीं कहा जा सकता, उपभुज्यते इति नहीं उपपत्ति, ऐसा लगाना कि दूसरे कर्म का फल भोगने के लिए जो पूर्व शरीर छोड़ते समय फल देने के लिए अंकुरित हुए हैं, ऐसे कर्मों का फल भोगने के लिए प्राप्त शरीर में जो पूर्व शरीर छोड़ते समय फलाभिमुख नहीं हुए, ऐसे पाप कर्मों का फल भोग नित्य कर्मानुष्ठान रूप भोगा जा रहा है, ये कहना न उपपद्यते, ऐसा लगाना, नहीं उपपत्ति का अर्थ है न उपपद्यते, ये उपपन्न नहीं होगा, ये युक्तियुक्त नहीं है, अनुचित है, इति नहीं उपपत्ति का अर्थ निकलेगा, यह उचित नहीं है। तो क्या अनुपपत्ति है, कहते हैं यदि ऐसा मानेंगे कि पूर्व संचित पापों का फल नित्य कर्म का अनुष्ठान यहाँ पर भोगा जा रहा है, तब तो ये भी मानना पड़ेगा क्या कि किसी ने दर्श पूर्णमास कर्म किया और शरीर छूटा यजमान का, दर्श पूर्णमास का फल भोगने के लिए उसे देवता शरीर प्राप्त हुआ स्वर्ग में, लेकिन उसका उस दर्श पूर्णमास रूपी सकाम पुण्य कर्म से अतिरिक्त संचित में कोई नारकीय दुख भोगने का हेतुभूत पाप भी है, यद्यपि वो फल देने के लिए अभिमुख नहीं हुआ इसलिए तो स्वर्ग में गया है, लेकिन जैसे पूर्व पक्षी मान रहे हैं कि जो संचित गत दुरित पूर्व शरीर छोड़ते समय फलाभिमुख नहीं हुआ उसका भी फल नित्य कर्म का अनुष्ठान रूप यहाँ पर भोगा जा रहा है, का मतलब संचित भी अन्य कर्म के फल भोग के लिए प्राप्त शरीर में अपना फल देता है, अपना फल भुगवाता है, ये मान रहे हैं, तब तो दर्श पूर्णमासादि कर्मों का फलोपभोग करने के लिए प्राप्त जो देवादि शरीर है स्वर्गीय, उसमें भी नारकीय दुख भोगने की आपत्ति आएगी, संचित गत को ये ऐसा पाप होगा तो वो नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता, वहाँ मानना पड़ेगा स्वर्ग में भी नरक का दुखानुभव हो जाए, नारकीय दुख का अनुभव हो जाए, ये अनुपपत्ति है, यही कह रहे हैं कि अन्यथा स्वर्ग फलोपभोगाय अग्निहोत्रादि कर्मारब्धे जन्मनि नरक कर्म फलोपभोग अनुपपत्ति न स्यात्, अनुपपत्ति नहीं होगी तो वहाँ पर उपपत्ति होगी, माननी पड़ेगी उपपत्ति ही, अन्यथा का अर्थ है संचित कर्म का फल यदि वर्तमान शरीर में भी मानते हैं तो स्वर्ग फल का उपभोग करने के लिए अग्निहोत्र आदि कर्मों के द्वारा प्रारंभ हुआ जो देव शरीर और उस देव शरीर में भी नरक कर्म का फल फलोपभोग की अनुपपत्ति नहीं होगी, अभी तो वो भी मानने की आपत्ति आएगी, लेकिन ये पूर्व पक्षी को इष्टापत्ति नहीं है, तो जैसे ये अनिष्टापत्ति है, इस अनिष्टापत्ति को टालने के लिए मानना पड़ेगा कि कर्म की, पूर्वकृत कर्म की एक व्यवस्था है कि जो पूर्व शरीर छोड़ते समय फल देने के लिए अंकुरित हुए हैं उतने मात्र का यानी प्रारब्ध मात्र का फलों को भोग उस शरीर में होगा, भावी शरीर में, और संचित का फल नहीं होगा, संचित कर्म फल नहीं देगा, ये नियम मानना पड़ेगा। इसलिए अप्रवृत्ता नाम फलदान असंभवात, ये जो हेतु बताया था वो उत्पन्न होगा। तस्य दुरीत दुख विशेष फलत्वानुपपत्तेश्च, एक तो वो व्याख्यान हुआ अप्रवृत्तानां फलदान असंभवात्। अब वो जो है दुख फल विशेष अनुपपत्तिश्च स्यात्, ये कहा था ना उसका सूत्र वाक्य में, उसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है। तो तस्य दुरीत दुख विशेष फलत्व अनुपपत्तेश्च, तो तस्य अने नित्यस्य कर्मण, तस्य ये सर्वनाम नित्य कर्म का परामर्शक है, और नित्य कर्म जो है वह दुरीत दुख विशेष फलत्व अनुपपत्तेश्च, उसमें दुरीत कर्मों का जो अनेकों प्रकार का दुखात्मक फल है वो अनेकों प्रकार के दुखात्मक फलत्व की सिद्धि नित्य कर्म में नहीं होगी। पाप कर्म अनेक हैं, उनके साधन भी अलग अलग हैं, स्वरूप भी अलग अलग है पाप कर्मों का, और तो फल भी अलग अलग है। इसलिए तो अनेकों दुरितों का जो अनेकों प्रकार का दुखात्मक फल है, दुख रूपी फल है, उस अनेकों प्रकार के दुखात्मक फलत्व की उपपत्ति नित्य कर्म में नहीं होगी। इसी को स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है कि अनेकेषु हि दुरितेषु संभवत्सु भिन्न दुख साधन फलेषु नित्य कर्मानुष्ठानायास दुख मात्र फलेषु कल्प्यमानेषु द्वंद्व रोगादि बाधा निमित्तं नहि शक्यते कल्पयितुम्। तो ये कह रहे हैं कि अनेकेषु हि दुरितेषु संभवत्सु, पाप अनेकों प्रकार के हैं, दुरित यानी पाप, वे अनेक प्रकार के संभव हैं, पहले कि वे एक ही प्रकार के सबके पाप नहीं है। तो भिन्न दुख साधन फलेषु, तो उनका स्वरूप जो दुरित है पाप है, वे भिन्न भिन्न दुखों के साधन है, इसलिए फल भी भिन्न भिन्न प्रकार का होगा। तो भिन्न दुख साधन फलेषु दुरितेषु सत्सु उधर लगाना, और उन सब का एक ही फल मानना, नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख मात्र फलेषु कल्पमानेषु, उन सब के फल के रूप में नित्य कर्म का अनुष्ठान आयास रूप दुख एक ही फल की कल्पना करेंगे यदि उन अनेकों प्रकार के पापों का फल एक ही नित्य कर्म का अनुष्ठान आयास रूप दुख है, ऐसी कल्पना यदि करते हैं तो क्या होगा, कल्प मानेसु द्वंद्व रोगादि बाधा निमित्तम नहीं शक्यते कल्पयितुम। तब तो द्वंद्व निमित्तक जो बाधा, द्वंद्व रोगादि में द्वंद्व समास कर लो, रोगादि में पहले बहुरी समास, रोग आदि एशांते रोगादय और द्वंद्वंच रोगादयश्च इति द्वंद्व रोगादय और तई ही बाधा, बाधा कहते हैं पीड़ा को, रोग। तो उन द्वंद्व तथा रोगादि से होने वाली जो बाधा यानी पीड़ा, कष्ट, दुख, इसे कहा जाएगा द्वंद्व रोगादि बाधा, यानी द्वंद्व निमित्तक द्वंद्व है मान अपमान, शीत उष्ण, इनको कहा जाता है शीतोष्ण इत्यादि को कहा जाता है द्वंद्व। तो अति शैत्य भी दुख का हेतु बन जाता है, अति औष्ण्य भी दुख का हेतु बन जाता है, उससे होने वाली द्वंद्व से होने वाली जो बाधा यानी पीड़ा, कष्ट, दुख, उसका निमित्त और रोगादि से होने वाली जो बाधा, रोग और आदि शब्द से ये जो ऊपर आया ना सैलाब आदि, ये भी ये आध्यात्मिक आदि भौतिक जो निमित्त हैं, आध्यात्मिक आदि आध्यात्मिक निमित्त तो हो गया रोग, रोग और आदि भौतिक तथा आदि दैविक आपदाएं, भूकंप आदि, इन सब को ले लेना आदि शब्द से, उनसे होने वाली जो बाधा यानी दुख, ये हो गया द्वंद्व रोगादि बाधा शब्द का अर्थ। द्वंद्व निमित्तक दुख, रोगादि निमित्तक दुख, यानी रोगादि रोग निमित्तक दुख हुआ आध्यात्मिक दुख, आदि शब्द से ग्राह्य, आदि बाधा शब्द से ग्राह्य हो गया आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप। ये सब जो ताप हैं, दुख हैं, इन सब का निमित्त सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूर्व पक्षी ने माना जितने भी संचितगत पाप हैं, पूर्वकृत पाप हैं, उनका फल है नित्य कर्म का अनुष्ठान आयास रूप दुख। तो पाप तो हो गए एक ही दुख का निमित्त, और फिर ये बाकी दुख जो अनुभव में आते हैं, द्वंद्व निमित्तक दुख, शीतोष्णादि निमित्तक दुख, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख, ये सब तो निर्निमित्त हो जाएंगे, फिर इनका कोई निमित्त नहीं होगा, इनको मानना पड़ेगा आकस्मिक निर्निमित्त, ये आपत्ति आएगी। तो ये कह रहे हैं कि अनेकों प्रकार के दुरितों का फल मात्र नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुख ही मानेंगे तो द्वंद्व रोगादि बाधा निमित्तम नहीं शक्यते कल्पयितुम। तो इन द्वंद्व रोगादि निमित्तक जो बाधा है, दुख है, उसका कोई कारण सिद्ध नहीं होगा। तो उसके कारण की कल्पना संभव नहीं होगी। तो नित्य कर्म अनुष्ठानायास दुखम एव पूर्वकृत दुरित फलम न शीर्षा पाशान वहनादि दुखम इति। कहते कैसे संभव नहीं होगा, नित्य कर्म के अनुष्ठान आयास रूप दुख को ही पूर्व दुरित का फल मानेंगे तो बाकी जो दुख हैं, शीर पर बड़ी बड़ी शिलाओं को धोना पड़े, सश्रम कारावास आदि होता है तो उस समय ये सब कराते हैं, तो ये करना, ये वहन करते समय ज़्यादा वजन आदि शिलाएं आदि, सुख थोड़ा ही होता है, होता दुख ही है। और ये दुख तो नित्य कर्म तो नहीं है, वो कोई नित्य कर्म कर रहे हो तो नित्य कर्म अनुष्ठान आयास से अतिरिक्त जो हो रहा है श्रम, और उस श्रम से होने वाला जो दुख, वह तो संचित कर्म का दुरित का फल नहीं माना जाएगा पूर्व पक्षी के अनुसार। ये सब जो है इनका निमित्त अनुपन्न होगा, और इनको पुण्य का फल भी नहीं माना जा सकता। पाप का फल तो मात्र एक ही हुआ, और ये पुण्य का फल है नहीं, तो इनका निमित्त अनुपन्न होने से इनकी अनुपत्ति, ये एक दोष बताया गया। ये जो दुख फल विशेष अनुपपत्ति अनिष्टापत्ति है, ये जो अनुभव में आ रहा है उसका अपलाप करने की आपत्ति आ रही है, और ये कोई भी इसे स्वीकार नहीं करते विचारक, नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम। ये न्याय यही बताता है कि जो अनुभव सिद्ध है उसका युक्ति से अपलाप नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ये है आगे की चर्चा, हम लोग कल करेंगे। अप्रकृतंच इदम् उच्यते इत्यादि पर विचार कल हो।